अगर मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो इसका उद्धार हो जाए। जितने जितने अपनी उम्र बीती है उस उम्र में कैसी कैसी घटनाएं घटी है, किस तरह की अनुकूलता और प्रतिकूलता आई है, मिल गई है, ये सब बदली है आप वही हो। तो आने जाने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में बह जाना है, ये है बंधन। आने जाने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में न बहे, न प्रेरशील प्रेम प्राप्य, नोदित प्राप्य साप्य। प्रिय है अनुकूलता परिस्थिति हो तो हर्षित न हो और प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उद्विग्न न हो। इसका नाम है योग, समत्वम योग। अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर खुशी और दुखी न हो, ये योग है गीता का। मुझे कई बार नाक भीचो, कान भीचो, नाक भीचो, कई तरह के अनुयोग है। गीता कोई बात नहीं, गीता सीधी बात, सिद्धि असिद्धि में सम रहो। और ये दिन में कई बार आती है इस बात, छोटी छोटी बातों में अनुकूलता प्रतिकूलता। कभी मन स्वाभाविक बात होती है, कभी मन के स्वाभाविक बात होती है, तो इन दोनों में अपने समान रहे। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, जैसे काल सबको भक्षण करता है ऐसे परमात्मा की क्षमता हरदम रहती, समान रूप से परमात्मा स्वतः रहते। उस समान रूप रहने वाले परमात्मा को हम समता धारण करके प्राप्त कर सकते हैं। हम विषमता से रहेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे तो उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम तो अनुकूल तो विचलित होते रहते हैं। अरे परमात्मा समान नीति सारे। तो संतों की वाणी में आया है, तू जीता ही मर जा, जीते ही मर जाना है। जो जीते मर जाता है वो अमर पद को प्राप्त हो जाता है, सदा के लिए अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता वो। जीते लिए मर जाए और मरना जीना तो हरेगा, जीते जी मर जाना। जीते जी मरना क्या है कि मरता है, मर जाता है ना मनुष्य, तो मर जाने वाला किसी चीज को अपनी कहता है क्या? ये मेरी है, नहीं कहता। ऐसे भीतर से मेरी न कह, बाहर से कह दो। बाहर से जो है स्टेशन पर चलेगा, हमारी गाड़ी आ रही है तो हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी गाड़ी कह दी तो क्या गाड़ी का हम मालिक हो गए? ऐसे कह दो भीतर से हमारी नहीं है, हमारी नहीं है ऐसे मानते हुए कहते हैं हमारी गाड़ी आ रही है। इस तरह से अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए तो उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी वस्तु है, इसका असर नहीं पड़ना है असर अपने पर। मेरी कह दिया ठीक है, व्यवहार के लिए मेरी कह दिया, परंतु मुर्दा जैसे मेरी नहीं कहता ऐसे हृदय से मेरी कोई नहीं है, अपनी कोई वस्तु है नहीं। सब वस्तु मिली है भी सुनने वाली है, ध्यान देने बात बड़ी बढ़िया बात है। मिली हुई है पिछड़ने वाली है, वो हमारी कैसे हुई? हम यहाँ कर मिल गए और पिछड़ गए तो हमारे कैसे हुआ? दूसरी बात, मिल गए पिछड़ गए तो उनका हमारे पर असर नहीं पड़ता। मिल गए तो कोई विशेष आर्द नहीं आया, पिछड़ गए तो कोई आर्द नहीं आया, अगर दुख हुआ तो सुख हुआ। मुर्दे की अनुकूलता प्रतिकूलता में कोई असर नहीं होता, उसका आदर करो निरादर करो कोई असर नहीं होता। ऐसे जीते जी अगर हिम्मत कर रहे कि अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न हो और हमारी कह दे न कहे माया है हमारी नहीं है, परंतु भीतर में अपना पर न हो, यह है जीते जी मरना, जीते जी मर गए तो सदा के लिए अमर हो जाए, सदा के लिए, फिर मरना कभी पड़ेगा ही नहीं। ये मरना पड़ता है विषमता से, कारण गुण संगो से सदा सो योनिषु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण है गुणों का संग। तो सत्व रज आदि गुण है, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि परिस्थिति है, इसका असर पड़ता है, यही जन्म मरने का कारण है। अपने से निर्णय करो। भगवान ने कहा आगमा पाए नो अनित्य, ये तो आने जाने वाले अनित्य है, तो आज दूसरा लो क्या राजी होते क्या नाराजी होते, सूर्य उदय होगा तो क्या बड़ी बात होगी, अरस्त हो गया तो क्या हो गया, कोई जन्म गया तो क्या नई बात होगी, मर गया तो क्या नई बात होगी, धन आ गया तो आ गया तो क्या नहीं होगी, चला गया तो क्या नहीं होगी, ये तो आने जाने वाले है। अगर इसमें समरह हो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगी। हिम्मत करो, क्योंकि आने वाली भी ठहरने वाली है नहीं, या जाने वाली भी ठहरने वाली नहीं है। संयोग वियोग होता रहता है। इसमें एक मार्मिक बात है कि संसार का वियोग नित्य है, संयोग काल में ही वियोग होना शुरू हो जाता है, जन्म के समय ही मरण शुरू हो जाती है, मिलते ही वियोग शुरू हो जाता है। बालक जन्मा वो मरना शुरू हो गया, जो जो वर्ष आए थे मरते मरते पूरा हो गया, थी पूरा मर गया। संयोग होता ही वियोग का समय नजीक आ, सत्संग ले आए वियोग का समय नजीक आ रहा है, तो वियोग होते ही संयोग होते ही वियोग होता है। तो परमात्मा का वियोग ही, संसार का वियोग ही नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। तो आने जाने वाले असर क्यों पड़े, हम तो रहते हैं वैसे ही। देखो पक्की बात है, अनुकूल परिस्थिति में राजी हो जाते हैं, राजी तो क्या अनुकूलता रहेगी, और नाराज हो जाते हैं प्रतिकूलता में तो क्या रहेगी? हम वैसे के वैसे ही है, अनुकूलता के आने और जाने में, प्रतिकूलता आने जाने में, हम तो वैसे वैसे रहते हैं। इस बात की गीता ने कहा सम दुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समान रहे तो क्या है, स्वस्थ है, सुख है, ये स्वस्थ है, स्वस्थ के साथ ठीक है, वो निरोग है ना। तो रोग क्या है कि अनुकूलता में राजी पत्र, ये रोग है, स्वस्थ रहे अपने स्वरूप में स्थित है, अनुकूलता आवे तो मोज, प्रतिकूलता आवे तो मोज, सुख आवे तो मोज, दुख आवे तो मोज। ये मुक्त हो गया, बंधन से रहित हो गया, इतनी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है। इनमें सावधान रहे न प्रियशील प्रियम प्राप्त न द्वेज प्राप्त प्रियम प्रिय प्रिय प्राप्त होते रहते सुख दुख कहाँ तक होगा। सुखी दुख होवे दुख पावे और जन्म मन हो या सुख दुख नहीं हो मस्त रहे तो जन्म मन सहित हो जाए। तो जीते जी मरने का अर्थ यह है कि अनुकूलता प्रतिकूलता का भीतर असर न पड़े। बाहर से बात कहते जीते मरने में मरने मरने में दोनों फर्क है। जीता आदमी बोल जाता है वो मरा वो बोलता नहीं, परंतु भीतर में जैसे मुर्दे का संयोग वियोग होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भीतर से बस मोह हो गया ये तो देखने बात है। मनुष्य प्रतिवाद हाय हाँ तो मैं तो मर गया, मेरा बेटा मर गया तो मैं तो मर गया, मेरा धन चला गया तो मैं मर गया, तू कैसे मर गया भाई, तू तो है जैसा तो सही है। बेटा जन्म गया तो सही, पोता जन्म गया तो सही, बेटा मर गया तो सही है, धन आ गया तो सही है, चला गया तो तुम तो है सही है। इसमें सुखी दुख होना है यही जन्म मन का कारण है। इतनी बात है सावधान रहे कि भाई दुख सुखी नहीं हो रहा है तो सुख दुखी न होने से क्या स्वस्थ है स्वरूप में स्थिति होती है। आपका स्वरूप नित्य है जिता सर्गो ये शांग साम्य स्थित मन जन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया। उन लोगों ने यही जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार को जोड़ गए। यही तेज जिता सर्गो उन्हें यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। क्या ये शांग साम्य स्थित मन मन साम्य अवस्था में स्थित है। धन आया तो ज्ञान हो जाए धन आया, चला गया ज्ञान हो जाए धन चला गया। सुख दुखी हो सुखी दुख होने से बंधन होता है और दुखी बंधन मिट जाता है। मुंह तो बंधन कहते हैं आने वाली चीज तो आवेगी जाने वाली चीज जाएगी। अपना सुखी दोगे तो समुद्र जुड़ जाएगा, अगर समुद्र नहीं जोड़ेंगे तो आने वाली जाने वाली कुछ भी अपने क्या असर होगा। बार वर्षा आ गई तो वर्षा चली गई तो क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो वैसे ही वैसे ही हैं, बहुत सुख आ गया बड़ा आनंद आ गई तो बात है, दुख आ गया तो हम तो वैसे ही वैसे ही। हमारे में फर्क क्या पड़ा, खुद ध्यान दें तो ये बात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। सुख आवे दुख आवे दिन आवे रात्रि आवे संयोग आवे वियोग आवे हम तो वैसे वैसे रहते हैं। आप वैसे के वैसे रहते जैसे बने रहे हो बस मुक्ति हो जाएगी, इतनी सीधी बात है सर, मुक्ति होगी। बंधन क्या राजी ना दे बंधन हो गया फंस गए, कितनी सरल बात है। ख्याल रखे मन में हो जाए सर तो भाई कौन सा अपने अब ऐसा विचार करना है कि अनुकूलता में राजी नहीं होना है, प्रतिकूलता में नाराज नहीं होना है। ये तो आनंद जाने वाला है, हम दिन रात ही दिन रात की तरह है। अब राजी नाराजी क्या हो, दिन में काम करना दिन में करो, रात में करो रात में करो, बत्ती कर लो दीवा कर लो, सुख दुख क्या होना है। जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपना कार्य करो, सुख दुख बतो बस। और हम रहते हैं सुख दुख दोनों में, सुख में हम रहते हैं दुख में भी रहते हैं, सच्ची झूठी। सुख आने पर भी रहते हैं सुख जाने पर भी रहते हैं, दुख आने पर भी रहते हैं दुख जाने पर भी रहते हैं। हम तो रहते ही है, हमारा स्वरूप तो रहने वाला ही है। मुफ्त में सुख दुखी हो जाते हैं, मुफ्त में बंधन कर ले मुफ्त में। हम तो वैसे वैसे रहते हैं, सुख दुख आने जाने में कोई फर्क पड़ता है हमारे, माफ कर लो तोल लो फर्क कुछ पता ही नहीं। सुख दुखी हो गया बंधन हो गया, असुख दुखी नहीं हो बंधन हो गया। इतनी बात न प्रवेशित प्रेम प्राप्त नापित। और ये तो आने जाने आएगा, ये तो संसार का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता का आना जाना संयोग वियोग ये तो संसार का स्वरूप है, हमारे क्या मतलब इसे, हम अलग हैं संसार अलग है। संसार तो अनुकूलता पति हो बदलता है, आप बदलते हो क्या, दिन रात बदलते हैं आप बदलते हो, संयोग वियोग बदलता है आप बदलते हो क्या, आप नहीं बदलते हो उसमें रहो, और बदलने के साथ बदलने वाले दुख पाओ मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाते अपना संबंध ही नहीं, आप तो वैसे ही वैसे थे, दोनों फर्क नहीं है। शत्रु दहति संयोगे वियोगे मित्र प्राप्य हो उभयोर दुखदायी त्रे को मेरा वक्त शत्रु मित्र हो, मिलत एक दारुण दुख दे और बिछड़त एक प्राण हर दे, एक में संयोग में सुख है एक वियोग में दुख है सुख है, एक में संयोग में दुख है एक संयोग में सुख है, एक वियोग में सुख है एक वियोग में दुख है, उभयोर दुखदायी त्रे दुख दुख देने में फर्क क्या है। शत्रु दहति संयोग है, शत्रु है तो मिले तो दुख देता है बिछड़े तो सुख हो जाता है, मित्र है बिछड़े तो दुख देता है मिले तो सुख देता है, फर्क क्या है। उभयोर दुखदायित्व दोनों देने वाले है को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु मित्र भेद क्या हुआ, हम राजी नाराज हो जाए मुफ्त में ये यू ही बहता है, ये तुम पता ही रहेगा, आप सुख दुख हो जाओ भले मत हो जाओ, हम तो ऐसे रहे हो ये ऐसा हो जाएगा, सही उपयोग होता ही रहेगा, अब कहां तक सुख दुख हो। चित्रकेतु के लड़का नहीं था अंगिरी और अंगिरा और नारद से आए, पुत्र हो जाए पुत्र दे दिया, अब पुत्र फिर मर गया, तुम राणे थी हजार में, अब लड़का तो एक के हो सब कैसे हो जाए, एक मतलब एक के होगा, उसका आदर हो गया दूसरा मिलकर त्यार दे दिया, तो मर गया, अब रोने लगे अंगिरा आए कौन मर गया, अरे मैं वही हूँ जो तो पुत्र दिया हमारा जी को जिला दो वही जिला दो, तो क्या करे जिला करके कृपा करो जिला दिया, अब पूछा है तेरे दया नहीं आती, माँ बाप तेरे रो रहे हैं, तू चल दिया सही माँ बाप रो रहे हैं, कहते मैं तो जाऊँ जैसे माँ बाप तैयार, अब मैं करके रहू नए नए माँ बाप मिले मेरे को, चल जाऊँ जैसे माँ बाप तैयार, जब वे रोते रहे मारे तो मैं तो मुसाफिर बंद हो जाए, धनुष्य जाता हूँ रोते रहो तेरे मर्जी इनकी, कितनी बढ़िया बात बताई, माता पिता मित्र नया मिलता है हमारे को, जाओ जाओ माता पिता तैयार, रोते रहते मैं कहाँ तक रहू अपने चल दो भाई रोवे तो मर्जी वैसे तो मर्जी, तो क्यों रोवे क्यों हसे, रज्जब रोवे कौन को हसे जो कौन विचार, रज्जब जी कहते हैं रोवे कौन को हसे जो कौन विचार, कि जो गए सावन के नहीं रहे सुजावन हार, जो गए वो तो आने के है नहीं कितना ही शोक करो, और रहे भी जाएंगे जाएंगे सब जाएंगे, गए सो आवन के नहीं अरे सो जाओ नार, किस गुरु किस मन से चले गए रे हुई चले जाएंगे, अरे बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा, घोड़े पर जी न धरो बाबा अब मौत नगारा बाबा, चलो भाई निकट में निश्चित हो गए, ये हरदम रहने की जगह नहीं है, ये तो आते है जाते हैं आते है जाते हैं, मुसार खाना भरा रहता है, एक भी नहीं रहता, वो एक भी नहीं रहता मुसार भरा का भरा ही, रात भी देख रहा भरा हुआ दिन भी भरा हुआ रहता ही नहीं, अरे भरा का भरा ही, ये है संसार कोई नहीं ठहरता है, बस जाने आने में है दिन देख लिया सुन लिया नमूना देख लिया, ये रहने वाले नहीं है, इस बार सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जदो ततो युद्धाजेवो पापो पवनी अपने आप को देखो, आप वैसा ही हो, आप क्या फर्क पड़ा? लड़का जन्म गया तो आप क्या फर्क पड़ा, मर गया तो आप क्या फर्क पड़ा? क्या माप में तोल में कुछ फर्क पड़ा? ना शोक दुखी, ये बड़ा भाई दिखता, बड़ा भाई शोक है, पर तरस देखो तो शोक है। देखो एक लड़का गया था मद्रास आदि, मद्रास बम्बई कहीं गया था, तो वह बीमार हो गया। घरवा ने चिट्ठी दिया आए कि घरवा चिट्ठी दी तो कहे भाई बीमार हूँ, तो कहे भाई आ जाओ, तो समाचार मिला नहीं। इधर से पिता जाना क्या बात, चलो भाई वो लड़का बीमार है तो चलो, तो चले। तो रात्रि में एक धर्मशाला ठहरे, लड़का ही उस धर्मशाला गया, पिता भी उस धर्मशाला गया। तो धर्मशाला में ठहरा तो पास में कमरा, तो खा खा करे, घासे करे, धर्मान गए कौन खा करता, हल्ला करता, नींद नहीं आती हमारे को, महाराज बीमार है, बीमार है तो और दिखा लो कहीं क्या होगा, और कमरा खाली नहीं, मैं खाली देखा लो, अलग अलग नींद नहीं आती हमारे को, बेचारा निकाल दिया, शरीर बीमार, साथ कोई है नहीं, अकेले निकाल दिया। वो बाहर बैठा है हंसी आवे। सुबह हुआ और बताया कौन है तू, कहाँ का है? लोगों ने पूछा तो शेर ने कहा कौन है वो, तो वो तो महाराज अमुक शेठ का बेटा है, वहां से आया है। अरे ये तो मेरा ही बेटा है, क्या भाव साहब, अब बड़ा प्रेम से अपने कमरे में, कमरे में पास कमरे में नहीं रहने दिया, यार पास में उसे पास में रख दिया। तो फर्क क्या पड़ा, मेरा पना होने से आप बताइए, मेरा पना नहीं, निकालो उसको, निकालो। फिर बड़ा दुख हो रही है, मैं तो समझा नहीं, तो बेटा पहले भी बेटा ही था, फिर से भी बेटा ही है, बेटा माना है, अब दुख हो गया। तो पहले बेटा संयोग में दुख, अब वियोग में दुख, ये मान ले मारा, अच्छा मारा है, फर्क पड़ गया, फर्क पड़ कुछ नहीं, ऐसी बात है। पास कमरे में नहीं सुहाता, खाए खाए करता है, नींद नहीं आती है, बार निकाल दी बाहर। ऐसे हम आपस में जानते नहीं है, मनु जी महाराज की सृष्टि हुई है तो मानव मनुष्य मात्र की है, जो मनु महाराज की संतान है तो हम है एक ही घर के, अब कितनी पीढ़ी हुई पहचान है नहीं, मुझे खराब है ये खबर है, अरे तेरे ही भाई है ये, सब संतान है परमात्मा के, कश्यप जी अदिति की, अदिति के संतान है ये सब, शिष्य पैदा हुए भागवत माया है नहीं, ये वृक्ष भी, पशु भी, पक्षी भी, सांप भी, दीदा की सब एक एक बाप के बेटा याद नहीं। तो क्यों द्वेष करो, क्यों राग करो, सबको सुख पहुंचाओ, न प्रेम प्राप्त प्राप्त, सब हमारे संबंधी है, जितने बैठे ना सब, कोई काका बाबा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कोई को गन्ना तो है अपना, तो पता नहीं है, पीढ़ियों गिरी जाए तो अपना तो है, एक ही संतान, मनु की संतान, मनुष्य मात्र, भाई बंधु सब। अब ये तो अच्छा है, ये मंदा है, ये ठीक है, बैठी है कुछ, बैठी है ठीक है, सब देखी रूप है, मौज में सबकी सेवा करो अच्छी तरह से। तो पीछे वो पछतावा करता है, अरे मैंने बाहर निकाल दिया, वो पछतावा करता है, तो पछतावा क्यों करे, पहले से आशार रहे, पछतावा करना पड़े, पीछे ताप हो रहा निकल दिया तो पहले से क्यों करे, पश्चात ताप, पीछे से ताप है, पीछे ताप। शिष्य भाई ठीक है दवाई दो करो ठीक है। सर्वभूत इति रता ये याद नहीं है, है तो हम एक घर के एक घर के है पड़ोसी है साहब ही एक दादे पोता है सब तो क्यों राजी और क्यों नाराज ऐसा पर भी सूर्य भी हमारे कुटुंब ही है वृक्ष मछलियां सब भागवते को नौवा आठवा स्कंद देखो आप वो बेटा और मेरे वो बेटा और उसके वो बेटा उसे बेटा हम तो है उनमें वही कुटुंब भी हमारा और कौन है बताओ। तो सब के साथ प्रेम का बर्ताव करे आधे का बर्ताव करे तो रोना नहीं पड़ेगा पस गौरे ये तो हमारा ही था तो अब हमारा पहले भी था तो सब साहब पहले से ही रखे अच्छा बर्ताव करे किसी बोझ की बात किसी आनंद की बात कितनी सुख की बात नौ न परेशित प्रेम प्राप्त प्राप्त साथ सर्वभूति दे रहता वही ठीक है तान स्थिति सत्य हो कुटुंब भी सब राजी होते हैं क्या कि ना कोई राजी होता है कोई ना कोई उसमें सब में साथ रहते ही वो काम करते ही हो तो ये कुटुंब भी है। अयंग निज परो वेती गणना लघु चेत साम अयंग निज अरे परो ये परा वेती अयंग निज परो वेती अलग थे साहब उदार चरित्र नाम तो वसुदेव कुटुंब उदार चरित्र नाम वसुदेव कुटुंब अपना ही कुटुंब है भाई सब विशेष की नहीं का लागता ही अपने अपने पीढ़ियों पड़ा है तो अपने उदास अपने कुटुंब ये सब सारे किसी को दुख न सर्वे भवन सुखने सर्वे शुद्ध निरामया कैसी मौत की बात है आनंद मनाए को पापुण से उठा उठेगा यह संसार अपने से हित अहित न करे किसी का भी इसमें हित करने में तो फिर भी जोर आता है अहित न करे किसी का नुकसान न करे ठीक हो जाएगा सब बहुत ही रहता किसी को नुकसान नहीं डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए एकदम सावधान रहे हमारे हैं ये पांच भौतिक दृष्टि से भी हमारे हैं शरीर एक धातु का है इस प्रकार से हमारे सब भाई बंधु हैं जीव की दृष्टि से भी पांच भूतों की दृष्टि से भी और ईश्वर मालिक है उसके होने पर भी और संसार पृथ्वी पर लेने वाले मनुष्य भी हम तो एक कहे देश में हमारे यहाँ कोई आदमी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लैंड में चला जाए बीकानेर अच्छा बीकानेर के मिल गए अब बीकानेर अभी मिलते हैं कोई फर्क नहीं तो सदैव मिले सुख से मौज दे रहे आनंद से दुख सुख सब शांत हो जा दुख आफत मिल जाए दुख मिल जाए है तो अपने संबंधी परमात्मा का देवता अपने संबंधी पांच भौतिक देवता अपने संबंधी ईश्वर देवता अपना संबंधी मनुष्य देवता अपने संबंधी जीव देवता अपना संबंधी सर्वे भद्राणी प्रसन्न सब सुखी हो जाए सब सुखी हो जाए सब आनंद में रहे सब मौज में रहे किसी को दुख न दे सर्वभूत ही तेरता ते प्राप्त होती माँ भैया संपूर्ण प्राणियों का हित चाहे भगवान की प्राप्ति हो जाए कितनी शुभ बात है अपने तो कुटुंब भी है सभी जीव मात्र परमात्मा का अंश तो परमात्मा का अंश भाई हुए ना आपस में आप हम एक बात एक बाप के बेटा हुए एक बाप के बेटा हुए कि नहीं तो भाई लगे आपस में बिचूर सांप और वृक्ष सब भाई हुए अपना ही कुटुंब है अपने भाई तो पांच भौतिक दृष्टि से भी जीव की दृष्टि से भी ईश्वर की दृष्टि से भी किसी दृष्टि से देखो सब अपने वसुधैव कुटुंबकम माता च कमला देवी अत पिता देवो जनार्दन अरे मध्य वा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम तेरे भवन अपना देश है, ऐसा भाई बंधु है। माता से कमला देवी, लक्ष्मी माता है, पिता भगवान है, अब सब भाई बंधु है। भाई समुद्र साथ मौज करे, आनंद रहे, अपना किसी का बुरा न चाहे, मुक्ति हो जाए। सीधी बात, मुक्ति स्वतः है, बंधन बनाया हुआ है। अरे आप बुरा चाहो तो बुरा कर तो सोगे नहीं, आप खुद को दुख पाना पड़ेगा। सेठ को खुद को दुख पाना पड़ा, अगर आदमी कुछ दे लिया करके बाहर कर निकाला, उसको खुद को पछताता हुआ तो कहीं दुख दो पीछे पछताता वो करोगे तो पहले से क्यों करे। शत्रु शुरू हो रहे हुए असोड़ा ही क्यों करे, अपने बहुत सड़ा ही करे, पैसे दुख पावे मुंह तुम्हें। सीधा सीधा सब अपने भाई है। आओ भाई आओ, अड़ते से टोल नहीं सर, जलते से जलो, अड़ते अड़े अच्छा जाते सो जलो, अपना तो जीवन जल जाए। सीधा कबीर ऐसे संत वो गंजन सके कौन, जो कौन हरा सकता बताओ। अड़ते से टोल नहीं सर, जलते से जल हो, कबीर ऐसे संत को गंजन सके कौन, कोई तो उद्देश्य होता है। मौज करे आनंद, कितनी बढ़िया विद्या आया, ये करो फिर होने लग जाएगा। अभी थोड़ी कठिन मांग देती पहले, क्योंकि आदत पहले बिगाड़ ली ना, सुख दुख देने की दुख होने की, तो आदत सुधार सो समय लगेगा, फिर आनंद हो जाएगा, फिर मौज हो जाएगा। वो एक बाबा जी मार दी खेत वाले, देखा कि मतरा दौड़ना है, लाठी मार दी, डाल दी, बोले बाबा जी आप हो गए तो थे, मैं समझे तो मारी बड़ी गलती हुई, आप हो ना, मेरे को तो मारा ही नहीं था, तेने तो चोर को मारा, मेरे को नहीं मारा, मेरे मारा ना, मेरे साथ चोर है, और ये तो चोर को मारा, मेरे को मारा। तो अब तेरी मर्जी आवे, गाड़ी में आज पहुंचा दिया अस्पताल, वहां प्रबंध कर दिया हमारा, तो वो दवाई पानी करके दूध ले गए आदमी, दूध बाबा जी दूध पी लो। तू कभी तो लाठी मारता है, कभी दूध पिलाता है। लाठी मैं तो नहीं मारी, दूध कहां से, तो बता दूध कहां से, तो ही था मैं पहचानता हूँ, हम और होता था, तो ही था वो महाराज, मैं नहीं था, दूध आवे कर, तू बता कहां से दूजा, कौन आवे बता, कौन आवे दूजा, तू ही था महाराज, मैं नहीं था, मैं जानता हूँ, तू ही लीला करता है, कभी लाठी मारता है, कभी दूध पिलाता है, कभी गाड़ी चलाता है, कभी तेरी लीला है महाराज। अब भाषा बाबा जी बोली और ही भाषा, वो और ही भाषा समझे, बाबा जी का तू ही था। वो समझे बाबा जी फंसा लेंगे, महाराज मैंने लाठी नहीं मारी, मैं नहीं था, तू ही था। वेश बदल लेता है, मैं जानता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, तुम कितने ही वेश बदल ले, मैं पहचानता हूँ। ऐसे तो ही है, तो ही है, तो ही है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 10 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।